यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब, फिर नहीं रहती हराम, पी लीजिए।